när som mörker där ute sig lägrar, och när dagen syns skifta mot natt, ja då samlas vi alla att höra de sägner och myter från förr, om resor, om bragder, om öden och äventyr. Så vi lyft till förtäljer ur boken den äldre där, förskräcks och förundras över orden om Sverige där, och hur okänd vår framtid är. Här finns dystra och sorgsamma sagor där inte gått människor väl, men då finns där alltid det andra, där solen sår värme i själ. Olycka och sorg, men även glädje, lycka och guld. Så vi lyst till förtäljer ur boken den äldre där, förskräcks och förundras över orden om Sverige där, och hur okänd vår framtid är. Karoliner i trasiga kläder inför striden de blott längta hem, våra hjältar som frusna och kalla gick i fält för att kämpa och dö, eller sårad och sargad som fånge i ledet på gå. Så vi lyst till förtäljer ur boken den äldre där, förskräcks och förundras över orden om Sverige där, och hur okänd vår framtid är. Många kungar för landet har stridit, mycket folk som är verkat så gott, och det forntida asar och gudar, vilken skatt som berättas här. Intriger och fasor, så som sjukdomar, pesten och svält. Så vi lyst till förtäljer ur boken den äldre där, förskräcks och förundras över orden om Sverige där, och hur okänd vår framtid är. Här har förfäder kämpat och slitit, både för guld och för mat på sitt bord. Här det strävat för gudar och framtid, tjänat konung och moder jord. Månget uppror och resning, även förmåner framsteg så väl. Så vi lyst till förtäljer ur boken den äldre där, varför nu denna känslan som av ondaste sagors slut, som av ondare sagors slut.